Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Elementary radyonuzdaydı. Panorama sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Cuma sabahındayız. Haftanın son iş gününün sabahında gündeme bakıyoruz. Oktay Demirci ve Fahir Öğünç ile birlikte. Yepa. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. O Türkiye. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Hep beraber üçlü hep beraber. Hep beraber üstü, hep beraber, hep beraber açık. Buyurun efendim. Bakar mısınız? Size sesleniyorum. Efendim, pardon kapatayım. Evet. Günaydın. Ne kadar kaldı şimdi? Özür dileyerek soruyorum. 11 dakika, 11 saat mi kaldı? 11 saat geriye sayım kolay. Bir dakika. 21:45'te başlıyorsa maç ve şu anda saatimiz şu yaklaşık 8:45'te ise. 11 saatte o ses telleri onarılacak. 13 saat. Ha 21 de pardon. Doğru. Lütfen. Ben 8'de 11'i toplayınca 19 o da 10'unu at 9'u işte diyerek bir basit hesap yapmıştım ama güzel düzlemlerde böyle yürümüyor işler. Zaten buyurun efendim. Öğle lüksünü falan sayma yaklaşık olarak öyle bir şeydir büyük ihtimalle. Hakemin anne tarafı Hırvatmış, ne diyorsunuz buna? Anne tarafı Hırvatsa kesin bir pislik çıkar diye düşünüyoruz. Çünkü baba tarafı olsaydı problem olmazdı da. Anne tarafı. Anne çünkü süt keser. Şimdi ne diyorsunuz onu bir değerlendirme. Ben anlam futboldan o kadar anlamıyorum da hakemin ana tarafı. Şimdi şöyle varsa... Ege'cim kısaca anlatayım sana. Oğlan dayıya kısa alaya çeker. Evet. Dolayısıyla bu anne tarafı dayı tarafı olduğu için otomatikman adamı kan çeker. Kan yani... çekeceği oyuna nasıl yansır ben onu soruyorum. Hırvat yansır. Hırvat. Ben cevap hakkımı kullanmıştım. Yani şöyle yapar mesela top ceza sahasında girdi bizimkiler tam gidiyorlar. Lah birisi devirdi. Orada normalde beklenen hareket nedir? Zart hemen penaltı. O der ki böyle bir durumda tam tersi durumda yani kan çekmesi durumda şöyle yapar. Bu çocuk iyi çocuktu aslında yani iyi niyetli o ama düştü, o düştü. Kazayla kaza olmuştur. O arayı barıştırmaya çalışan bir şey. Uzatan da. Hakem olsa tek tek bakınca hepsi pırlanta gibi. Bunları ama bu aslında. Takım olunca şey oluyor. İşte takım oyunu uygun değil. Abi hiçbir sorun olmaz. Hiçbir sorun olmaz. Aa, öyle mi abi? hiçbir sorun olmaz. Buradaki tek sorun, hiç hakem aleyhine tezahürat yapıldı mı turnuvada? Kim yapacak canım, herkes tanımıyor ki. Ha, öyle takılıyor hakemler canım. Nasıl tanımıyor? Ama tanıdıklarını mı sadece kötü tezahürat yapıyor? Tabii canım tanıdık hakemi tabii canım, öyle böyle Türkiye'de isminle tanınan ben bile yani şu halimle bir 11'i dolduracak kadar futbolcu ismi sayamıyorum ama Türkiye'den sayabildiğim hakem ismi var benim. Kim mesela? Ya bir şey sayacağım şimdi aklımdan bir isim... Başka bir adamın ismi ise yanlış yerlere çekilirse bilmiyorum ama. Söyle. Sadık Deda mı? Şaka etmesin. Doğru söylüyor adam. Doğru ama. Hakem değil mi? Hakem değil biraz o. Bir takımın da sevmediği bir hakem değil mi o? Ya, bilmiyorum. Seveni de vardı. Yani sevmeyeni de vardı. Şu anda bilmiyorum da hani Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray bu adam bizim maçlarımıza gelmesin falan gibi bir açıklama yapmış. Olabilir mi Sadık Deda ile ilgili? Ben bilmiyorum şimdi hangi takım dedi veya onun için mi dendi bu bilmiyorum ama. Sadık Deda hakemliği bırakalı 20 sene oluyor. Ya işte böyle. Ya hala konuşuluyor. Hala konuşuluyor ama nasıl bir hakemmişti. Oyunu kazandıran esasen hakemmişti. Bak nasıl hala konuşuluyor. Ya bence bu en son saat yapalım bunu. Çünkü bir takım bilgiler geçecek elimizde. Evet biz günün gazetelerine bir bakalım. Son saatte maç özel. Evet. Bence de maç yapalım. Özel. Son saatte ben de kaçayım. De konuşacağım ben maç özelde. Onu güzel sürprizlerimiz var. Güzel sürprizlerimiz var. Buyursunlar şimdi, efendim. Bundan önce modern sabahlarda konuştuğumuz bir kaçak kat operasyonu vardı. Evet doğru. Kimdi? Robert De Niro'nun. Kaçak kat çıkması sonucu. Oteline yaptırdığı kaçak kat. Vardı bunu konuşmuştuk. Kaçak etle bugüne kadar gündeme gelen Robert De Niro şimdi de kaçak katla New York gündeminde bomba gibi. Vallahi komisyona ifade vermek zorunda kalmış bu kaçak kat davasıyla ilgili. Pardon ne komisyonuna? Kaçak kat komisyonuna mı? Şeyde Amerika'da işler komisyonla mı yürüyor bu tip şeyde? Türkiye'de merkeze çekerler gibi bir Götürürler, oğlum, götürürler komisyona, sordururlar ona. New York Belediyesi var ya, hı-hı, onun böyle güzel bir komisyonları varmış. Kaçak katlarla ilgili komisyonlar. Efendim çim alanla ilgili komisyon. Öyle kafana göre her şeyi yapamıyorsun diye. Çim adamla ilgili komisyonlar. Kim suladı en son diye. Mesela. Demiş ki bu demiş kaçak demiş kat de, diyen demiş bana haksızlık ediyor arkadaş demiş. Ve demiş bu abi, demiş abi aşkımın ürünü oldu demiş. Aşkının ürünü kaçak kat mı çıktı? Ne demek istiyorsunuz falan filan derken. Bu binayla benim aramızdaki bir duygusal yakınlaşmanın, yakınlaşmanın meyvesi demiş. Yani bunu sahiplenmiş katı. Ben ona da helal olsun diyorum. Çünkü kimi insanlar yapıyorlar, ediyorlar ve sahip çıkmıyorlar. Doğru, sokaklarımız böyle atılmış katlarla dolu. Evet. Aynen öyle. 7 katlı bir otelin 8. katı olarak çıktıktan sonra belediye maalesef Robert De Niro ne derse desin bu katı yıkacağız arkadaşlar. Yıkılma kararı çıktı. Onu ben bir vereyim. Çünkü merakla bekleyenler vardı bu haberi. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kaçak yapılaşmada karşımıza Robert De Niro çıksa bile gereğini yaparız diyen bir belediyecilik var New York'ta. Aynen öyle. Mesela Türkiye'de bir Tamer Karadağlı kaçak kat çıksa, evet, onu yıkabilecek belediye var mı? Baba baba baba deyince o şeyler panzer diyeceğim de o değil, ne griderler falan filan dönüp gider yani. Dönüp gider ama eğer o belediye başkanı Ege Kayacan'sa, işte o zaman lütfen Tamer Bey siz de binanın içine evet diye şey yap. Evet arada, mührünü basın lütfen, ben bu çocuğun bak belediye başkanlığını oynuyorum. O yüzden sen de şeyi al, ekibini al, tekrar şey yapıyoruz. Çocuğu başkan yapmadan ben... Hayır, en önemli yerlerde şey dediğin için tam anlayamadım. Yani, o da haklı bak. Yani hayır, ne yapacağımı anlayamadım. Ben en başta ben... kaypak bu niye katılmıyor harekata diyordum. Endişem. Ama... Yani... Harekata katılıyor musun, katılmıyor musun? Yanlış bir şey yapacağım. Ege Kayacan başkan olsun. Harekatına katılıyor musun, katılmıyor musun? Katılmaz mıyım abi? Abi ya. Biz üç kişiyiz. Koma git o zaman. O üçüncü kişi olarak kaydını yaptık. O güzel kaydını yaptı. Ekibini al gel. Ben. Üç kişi, yaptırdım. Üç kişi olduk işte. Ha, iyi o zaman siteyi kapatıyorum. Yılda ben dünya kadar para veriyorum oraya. Ha. 3,5 senede anca o kadar doldurabilirim. Böyle bir çocuk başkanlığa bence yani sonuna kadar hak etmiştir. Ege Kayacan'ın başkanlığı benim gözümde kat'idir. Dolayısıyla son söz söylenmiştir. Biletler kesilmiştir. Fotoğrafları çektirdim ben. Hayırlı olsun. Takım abi. Elbiseyle. Elimde kürek. Penaltı atarken onu bile yaptım yani. Çok tam güzel, bir başkanın çocuk portföyünde olması gereken bütün fotoğrafları çektim. Genç aklıma, başkan, dinamik başkan. Ne var şimdi böyle kollarımı sıvadım. Karpuz taşırken fotoğrafım var. Benim halkla tek, iç içe olduğumu gösteren. Benim tek endişem yaş. Yaş değil. Çünkü genç başkan olmak için bir 55'in üzerine çıkman gerekiyor. Evet, abi. Mustafa Sarıgül yani, ha, değil mesela mi? Mesela. İşte 50 falan olmak ama lazım. Ve de kafamın biraz daha kocaman olması lazım gibi düşünüyorum. Saçları kabartacağım, favorileri kabartacağım. Başka avantajım da favoriler olması. Favorili başkan buraya diye. Öyle çağıracak. Valla şey gibi dersin. Mesela buralara yeşilen, buraları favorilerim gibi yapacağım. Mesela yeşillendireceğim. Bu kel tepeleri favorilerim gibi yapacağım. Ha. Ondan sonra poz vermek de kolay. Hop. Hop. Kafayı çevirirsin kameralara doğru. Hop, bu tarafı çevirirsin. Güzel. Çok afişlerimin kenarında da favorilerim görünür. Yani yüzü falan değil, o benim hani Zorro'nun Z'si var ya. He. Benim de favorilerim afişlerde. Çok güzel fikir ya. Eğer seçim kampanyası favoriler üzerine kuruyorsak çocukluktan itibaren favorili fotoğraflar. Mesela öğretmen favorinden tutmuş. Pazartesi bu ne saçlar oğlum kesilecek. Bu ne o saçlar derken, kesilmedi. O saçlar kesilmedi, o favoriler uzatıldı. Bakın o gün çekiştirdiğiniz favoriler bugün Burkent'i yönetiyor. Seneler bak sonra aynı öğretmen nin elini sen öpüyorsun. E o da 55 yaşındayken ama. Favorilerim de öğretmeni havaya kaldırmış. Hava, ha, onun öğretmenlerin yeri omuzlarımızdır diye. Favorilerimizin herkes de böyle favori. Sonra dünya çocukları Ankara'da hani 23 Nisan'larda dünya çocukları elini gibi, tutuşan, ben evet onların arasına favorilerim katılmışım. Bir tarafta çok güzel bak, bir tarafta İsrailli, bir tarafta Suriyeli çocuk. Favorilerimi Filistinli tutmuşlar. Filistinli falan dedi de bari tam bir şeye benzesin. Şimdi hani orada şey var ya, İsrail'le Suriye'yi bir şeye oturtmaya çalıştılar. Ondan sebeplenerek ben de onların çocuklarını seneye de Filistin'e de şey yaparım, tuttururum. Ne kadar güzel bak bu favoriler. Ben sana söyleyeyim mi bak, o İsrail'li çocuğun oradaki favoriyi örersin böyle. Ha şey bak. ne deniyor onlara ya? Ne deniyor onlara? Yani hani böyle çok Ortodoks Yahudiliğe. Hani böyle o siyah şapka yanlardan evet, şey. Bir tane favori evet, öyle. Öbür favori daha böyle şey bırakılmış. Daha gürgür bırakılmış. Gürgür bırakılmış. Ortama göre mesela şeyden gelen, İsviçre'den gelen birileri varsa Ankara'ya, favorileri beyaza boyayarak. Çok güzel bak. Yani sarı beyaz ama beyaz sarı şeklinde. favorileriyle insanların arasına karışıyor. Ya inanılmaz bir sürü fikir var. Şimdi favorili başkan buraya. Yalnız... Araba çekeceğim böyle favorisiyle başkan araba çekiyor. Bak öyle bir şey olabilir ama yine yani ben dışarıdan bir göz olarak uyarım yapayım da. Eğer belediye başkanla oynuyorsan yurt dışındaki çocuklara değil. Herhalde Ankara'ya yönelik biraz da evet, strateji belirlemeyle. Çünkü Hollandalı adamlar oy alsan ne olacak, almasan ne olacak mesela. Yani bizde öyle bir şey var ya. Ama bir oy bir oydu. Zamanında orta. Hani. Doğru Fahir, bak Fahir de doğru söylüyor. Cem Uzan'ı şey diye pompalıyorlardı ya. Adam motor olayı bile dolandırdı be. Bizi çok güzel yönetir diyen insanlar olduğu için. Hani ben de Hollandalı çocukların gönlünü mest etti. Bizi kim bilir ne yapar falan gibi. Hollandalı şimdi çocukları mest edersen vallahi bizim çocukları ne edersin ben ne edeceğiz bilmiyorum diyorum. Ben bu çocuğun yemin ediyorum artık. Hani şakası falan değil bazıları bence bir yaptığımız... şeye hayatımızda bir şeye vaktinde başladık. Evet. 2009'daki yerel seçimlerden önce şunu yavaş yavaş kafalara sokmaya başladığımız iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu. İyi hadi hayırlısı olsun diyorum Ege'cim. Yönün, önün açık, bahtın da açık olsun. Oktay güzel bir değişte şey yapsın. Yüzünden gül müydü neydi? Kısmetinden gül mü? Yazından İçinden gül. İçinden gül. Yazından gül. Yazından gül. Paşa de, olasın. Ve güzel incecik ama, şey giy. Ama öyle... Peki teşekkür ediyorum. Şimdi evet. Ben böyle hayırsever insanlara bayılırım. Teşekkür ederim. Hele ki böyle gönlü zenginse. Saygı duyuyorum. Hele ki bir de zenginse gönlünü bırak kendi de zenginse. Hayırsever. Kim bu? Mustafa Koç'muştu. Evet Mustafa Koç. Bademin manevi babası. Bademin manevi babası el attı sonunda. İşte babalık budur dedi. Bu hafta sonu almaya gidiyormuş Bademi. Bademi. Ha, ona demiş bir tane hadi balık. Sadece balık hafta sonu mu görebiliyor Bademi Mustafa Koç? Yok sadece özel günler ve haftalarda görebiliyor. Evet. Mesela kabotaj bayramında görmüştü. İyi oldu. Benim zaten iddiam neydi? İddiam. Badem Mustafa Koç'u düşünerek şımarık şımarık davranıyor. Doğru. Benim arkamda Koç Holding var diyerek. Evet Veliaht Prens Koç Holding falan filan derken Mustafa Koç alıyor. Buna bir tane balık çiftliği kuracağım demiş. Orada takılsın yesin. Demiş. Yok yesin değil canım. Orada şey diye düşünmüyor. Onun bir iş kapısı tabii. Sonuçta hayat boyu Mustafa Koç'a bağlı yaşayamaz Badem. Kendi ayakları üstünde. Daha doğrusu neyi üstünde duruyorsa onun üstünde durabilmesi lazım. Ayakları üstünde kuyruğu ne? Gövde. Pedal pedal. Ne pedal ya? Ne o yanlardaki şey? İşte ne deniyor hayvan? Yüzgeç mi deniyor? Yüzgeç olur mu? Öyle yüzgeç mi görmedik ya? O zaman şimdi ben buradan bir şey sormak istiyorum. Sor abi. Yani belediye başkanı olma hakkımı saklı tutmakla beraber. Kime? Ben sokakta birkaç tane turist ısırsam. Evet. Mustafa Koçman'ın da balık çiftliği kurar mı? Veya gitar alır mı? Sen ben sana söyleyeyim mi? Gitar... Mustafa Bey bana gitar alın. Ben de sokaklarda dolaşıp milleti ısırmayayım. Yani böyle bir durum olur mu? Bence ısırmak şimdi daha farklı bir şey olur da mesela millet yani böyle ya, ben sana söyleyeyim müzik marketlere git veya bu işleri nerede satılıyorsa bu gitar. Müzik markete git. Mesela orada evet. Müzik marketlere git. CD'leri almak istemiyor. Elini uzatıyorlar ya. Eli ısırmayacaksın. Eli yalayacaksın. Yalayan sapık. Ha, yalayan, sapık değil. Sapık değil canım. Bademe sapık deniyor mu? Denmiyor. Sen de ama sempatini. Manyak evet tamam. Ha, bu benim şeyim dersin falan filan. Ben yine aranızı yaparım. Bence... Bu iş olur. Dediğin şey olur. Gitar alır sana ama önce bir kendini göstermen lazım. Mesela aklıma gelen ilk şarkı Sarı Laleler. Sarı Laleler gibi bir şey söyleyebiliyor musun? Sen olmasan buralara gelemezdim ben. Sarı Laleler aldım çiçek pazarından. Bence olur. Bu olur ablam. Bence de. Abi olur. Mustafa Koç'a buradan sesleniyorum. Buradan seslenme. Mustafa Koç'a buradan seslenme. Rica ederim abiciğim. Evinin altından seslensen evet. Orada güvenlik falan daha, oradan seslenemem. Ancak en güvenli yer burası. Evet hemen. Veya Badem'in çiftliğine beni de ortak yapsın. Çiftlikten gelen parayla ben zaten gitarın hasosunu alırım. Olmadı balığın hasosunu yersin. Evet canım. Fosforla belki kafam çalışır başka bir yerlere yönelirim. Yalnız şimdi var ya Badem'in çevresinde bir sürü adam olacak ha. Bu benim diye. Mustafa Koç almaya geliyor ya hafta sonu. Yok canım kimse öyle bir şey yok. Bir karmaşa olacak. Yok yok olma. Olur mu ya? Olur mu ya? Kimin ne olduğu belli ya. Orada bu fok var. Bir de ısırdıkları var belli zaten. Bir de onu vuracağım diyen bir adam vardı ya zıpkıncı. Hı-hı. Ben şimdi yarın öbür gün suya gitsem. Bu benim karşıma çıksa ben bunu vurmak zorunda kalırım diyen abi de o zaman şey yapacak. Gör bak yani. Şimdi öyle artist konuşan. Ha. Yok senin yani vurmak derken Mustafa Binder. Vurmak derken böyle ağzını böyle o da pıt diye yani öyle sevgi dolu bir vuruş. Şimdi çok önemli haberler vereceksin Oktay ver. Japonlar bir şey üretmiş onu bir verelim. Bir rahatlayalım bütün gazetelerde var. Yapay ne üretmiş olabilir Japonlar yapay? Tatlandırıcı. Yapay zeka? Değil. Yapay. Çok güzel tahminler. Bunlar çok güzel. Yapay tahminler. Pestil mi? Yapay pestil. Bak doğru söylüyor adam. Yapay pastil. Japon'un pestille pastille işi olmaz abi. Pastırma mıyım? Yapay kunduz. O ne ya? Kunduzların yapayı. Şöyle düşünün. Gerçek doğal güzel. Kunduz çünkü azalmaya başladı. Ben bir şey söyleyeyim. Şöyle düşünün. Bunu ürettikten sonra bir şeye yarıyor bu da. Ondan üretiyorlar. Yani öyle düşünün. Mesela yapay pastil, yapay kunduz ondan eleniyor. Hani bunları anladım. Söylemeyin diye söylüyorum evet. Ben. Yapay şey, elektronik. Bence her şeyin doğalı güzel. Yapaylar, benim yapaylıkla işim yok. Doğru. Yani. Ve özellikle duyguların yapayının yabanlığından kaç defa bahsettik burada. Japon da olsa affedersin. Hırvat da olsa. Peki, tırnak içinde söylüyorum. İçini vereyim size içini. İçimi ver. İçini aç bize. Artık içimi vermeni istiyorum. İçini oldu. Çok kolay bir şey. Bak. Demiş ki balık mürekkebi. Balık mürekkebiymiş İçinde işte. Olan bir şey. Bir. İki, balık mürekkebi ne ya? Elma pektini. Sayıyorum işte abi. Ha, bak ben sana söyleyeyim. Onun balık mürekkebi olmaz. Onu. Bak yaz. Üç. Mürekkep balığı. Mürekkep balığı. Pekin elması. Pekin elmas olması. Üç. Deniz pestil. Kestanesi. Yok. Kestane. At kestanesi. Dört. İstiridye. İstiridye. Ve beş. Deniz. Tarağı. Bravo. Deniz tarağı. Bunları kullanarak. Bu karışımdan ne elde ediyor? T harfini joker olarak kullanıyor. Japonlar. Macun mu? İksir mi? Macun. İksir. Macun. İksir. Hanginiz daha çok ısrar ederse. Hayır tabii ki öyle değil. Yapay havyar üretmiş Japonlar bu malzemeleri kullanarak. Ne işe yarıyor bu ne şimdi? Ne yapacağız biz yapay havyar? Bir işe yarıyor dedin. Sanki havyarın hastasıydı. Yiyorlar abi. Macunun iksirin ne işe yaradığını az çok dinleyicilerimiz kestirmişler. Onlar bugüne hazır. Kadar faydalı diye sayılan her şey bunun içinde zaten. Güzel bizim macundan yesinler abi, öyle havyar mavyar yemezler. Ya 50 da pestil. Gramı 50 gramı 1000 yene satılan bir şey bu ya. Ya yen kaç para ki? Kaç para ya? 11 YTL. Hesapla işte kaç bin para yen oldu. 11 YTL sen öyle düşün. 50 gramı 11 YTL. Tamam. Burundan mı çekeceksin bunu? Bu kadar pahalı şey olur mu? Kokoin fiyatına havyar satılır mı? Çok, bu çok ucuz canım. Gerçek havyar. Sevgili dinleyiciler bu arada kokoin fiyatlarını da bilen bir insan değilim. Yani pahalı söyleyeceğim. Ama line kokain falan baya. Kokoin fiyatları arttı mı diye galeyana gelmesinler. Ne bileyim ben öyle bir yaman bir şey olarak. Hani 50 gram üstünden satılan başka bir şey gelmedi aklıma. Vallahi geçen gün ben iki kokoin man konuşuyordu. Onlara kulak misafiri oldum. Evet. Bunun line'ı 15 TL olmuş. Bir line. Adam diyor yani ben günde diyor 5 line diyor. Düşün oradan yani. Oradan hesap, hesap et. Yani. Borsa fiyatlarını veriyorsunuz değil mi? Line yani. Bak. Line Anadolu. Evet. No diyor line. Öyle bir şey. Gerçek hayal verir onda biri fiyatına. Ya, o yüzden alacaksınız Japonya'dan alabilirsiniz diye. Bunu böyle... orada Japonya'da ister misin şimdi çocukların köftelerinin içine koysunlar. Turşucular mesela. Turşucular falan doğru filan ya. Okul önlerinde bunları satıp bak Fahir'in anlattığı o iki kokain var. Sonra Fahir köşeye çekmiş onları. Nasıl başladınız? Nasıl düştünüz bu batağa? Nasıl bu illete? Biz köfteciydik. Köfte diyorduk. Bir gün köfteci bırak lan köfteyi demiş. Ekmeğin içinde bir bakmışlar. Lan diye böyle bir şey. O bir şeyle çıkmış ortaya canım. Bana anlattı hikayesini. Ekmeğin içini çıkarır mısınız demiş. Ekmeğin içini çıkarınca orada kokain paketini görmüş. Meğer bunu yutuyormuş. En başta da diye o şey vardır ya, poşet çiğneyince bir yamanlık olur ya. He. Onun alışkanlığı başlamış. Sonra o patlayınca da bu sefer kokain majı olmuş. Yani işte hayat böyle sönmüş acımasız. Sönmüş bir hayat işte. İğrenç bir tat ya bir kere. Tatlar. İstediğim cümlenin üzerinde yorum yaptım, dikkat etsiniz. Plastiğin iğrençliğinden bahsedin. Evet. Umarım kokainin iğrençliğini düşün. Oradan sana hesap et diyorum. Plastik öyleyse kokain nasıldır kim bilir. İğrenç, çok doğru söylemişsin. Uyuşturucu konusunda da gençlerimiz. Çünkü şimdi okullarda yok ya. Ne yapsak diye bu tip şeylere sapabilirler diye çocuklar. Bu konuda üstünüze düşen sorumlu yayıncılığı da gerçekleştirmiş insanlar olarak. Huzurla. Ne içebiliriz? Ne içebiliriz? Ne içebiliriz? Koca karı arkadaşınız mikserin altına sakladığı kavanozu çıkarsın. Aa evet ya. Size güzel bir kahve yapsın. Oh be. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hold the line ne demekmiş biliyor musunuz? Hold the line. Aha, ben de bunu Braveheart filminden öğrendim. Şeyi tutun işte. Safları tutalım beyler. Safları tutalım. Hold the line, hold the line diyerek. o atlar gelirken hold the line, hold the line, sonra bir anda eğilip lak diye zopaları kaldırıyorlar. Zaten o dönemin en büyük hareketi buymuş. Bütün filmlerde bunu seyrediyoruz. Başka bir espri yok değil mi? İngiltere metrosunda da kullanılan bir şeydir o. Hold the line. Günaydın efendim. Tuğçe Hanım bizimle birlikte skoru ve tahmini alacağız hemen. Günaydın. Evet, günaydın. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz Tuğçe Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Çalışıyorum. Sizler nasılsınız? Biz deyiz efendim. Mücadele işte. Ben de bu sabah çocuk geç uyandı. Evet. Ondan sonra onu yedirmeden geldim. Öyle mi? Evet. Anne de turne de. İşte öyle kardeşim geldi yardımcı olsun diye. O da tost yapmış, onu yediriyormuş böyle. İyi bakalım. Fahir'e de dün çocuğun biri küçük bir çocuk. Gerçi kendisi anlatsın ama çocuğun biri siz niye prenses kıyafeti giyiyorsunuz diye sormuş. Ben bir kıyafetimi vermiştim dün Fahir'e de. O da giymişti, çocuk da görmüştü. Böyleyken böyle. Böyle yani. Siz ne yapıyorsunuz? Başınıza gelenler böyle. Biz ilginç ilginç bir hayatlar dün, yani. Dün ben arabayla geldim. Bir de onu söyleyebilirim değişik bir şey olarak. Tuğçe Hanım siz ne işle siz uğraşıyorsunuz? Ben medikalciyim. Medikalciyim derken? Yani serum setleri falan. Serum setleri falan. Ama ne güzel vallahi. Satıcı mısınız, alıcı mısınız Tuğçe Hanım? Ben üreticiyim. Üreticisiniz. Serum seti. Serum nasıl yapılıyor? Serum sarılıyor. Ya biz sadece sarıyoruz. Bazıları da diyorlar ki damardan alıyoruz, sarmayla değil de direkt damardan alan da varmış. Burundan alan varmış öyle serumu. Evet, onlar da var da onları da yapıyoruz aslında. Serum setleri. Sizde her şey var maşallah. Kişiye özel serum setleri yapıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ben çünkü başkalarının kullandığı setleri kullanamıyorum. Bir rahatsız oluyorum. Benim böyle biraz sorunlarım var. İyi oldu. Sizde bağlantıya geçelim öyle hemen. Öyle mi? Ha, tabii her zaman. Ama Tuğçe Hanım siz de her şeye öyle mi öyle mi öyle mi diyorsunuz? Öyle vallahi öyle. Sizden skor alalım o zaman. Bir şey soracağım size. Evet. Serum Hanım diyecektim. Çok özür dilerim. Tuğçe Hanım mesela bu büyük ihtimalle doktorları rahatsız edecek bir düşüncedir de kilo vermek isteyen birisi şöyle bir haftayı bir serumla geçireyim güzel güzel hem besinimi gıdamı alayım hem de şişmanlamayayım dese ne olur kaç gün sonra rahatsızlıklar başlar yoksa güzel güzel kilosunu veririm serumla. Ya besleyici bu konuda mesela. Hiçbir bilgim yok ama. Biz benim. Hazırlıyoruz, satıyoruz. Aynen, meraklısı aynen öyle. Denesin, biz de oradan öğrenelim size, gazetelerden. Size mantıklı geldi mi peki? Ya mantıklı gelmedi. Evet. İsteyen herkese mantıklı satıyor gelmedi. Musunuz peki? Ya isteyen herkese değil, sadece hastanelere satıyoruz biz. Ha mesela küçücük bir çocuk gelse... Babamın ihtiyacı var ise ona satmıyor musunuz? Yok hayır. O çocuk babası ama zor durumdaymış. Ama babasının gerçekten ihtiyacı varmıştı. Ya el altından veririz olmaz. İşte ha. Budur i̇şte. Yani. Sevgi budur, insanlık medikalcilik budur. De budur. Medikalcilik evet, o şeyi hastanelere babam da satar. İşte gerçek medikalci küçük çocuğa da satmasını bilen insandır. Evet. Perakende yani. Tebrik evet, ediyoruz. Aynen, hemen evet. Tuğçe Hanım skor alalım sizden. Ya ben yenileceğiz gibi geliyor bana. Ya aslında çok fazla futbolla alakam yok ama yani yenileceğiz kaç, gibi geliyor. 2-1 yenileceğiz gibi geliyor. Öyle hazin bir yenilgi öyle de mi? Değil. Kibar evet, bir yenilgi. Aynen olsun. Öyle. Peki yani, efendim. İnşallah yenilmeyiz de yenileceğiz gibi geliyor bana. Peki sağ olun efendim görüşmek peki, üzere. İyi günler hoşça kalın. Ben aslında esprimi hazırlamıştım da. Ne? Yapmadın iyi oldu. Yani yeneceğiz şöyle 5-0 falan yeneceğiz deseydi. Milli takıma serum etkisi diye esprim vardı. Ben ne zaman yapacağım bir daha bu espri? Radyocuk hayatımda bir daha serum işiyle uğraşan dinleyicimiz gelecek de. Milli maça denk gelecek de o ölmüş. Tuğçe Hanım'a rica edeceğiz. Tuğçe Hanım da tekrar arayacak. Çok güzel çözüm buldum. Günaydın efendim. Ablam günaydın. Çok güzelmiş ya. Kimle görüşüyoruz? Günaydın ben Beresçi Emre. Beresçi Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi başka türlü anmamız yakındır. Buyurun hemen alalım tahmininizi. Peki ben çok anlamıyorum futboldan da kardeşim daha çok anlıyor. Ona sordum hani dedim Modern Sabahlar bilet veriyormuş Duman konserine. O da gerçi tüm arayanlar biraz olumsuz söyledi ama kardeşim de 3-1 yenileceğimizi söyledi. Yenileceğimizi. Yenileceğiz mi? Evet yenileceğiz evet. Hırvatistan yenecek şeklinde. Sen kardeşine bu kadar güveniyor musun ya? Ya kardeşime ya güvenirim tabii de. Bir de şimdi tabii Volkan yok kalede rüştü biraz hani maç eksiği falan. Hani biraz daha fazla gol yeme riskimiz yüksek gibi geliyor bana. Niye Volkan kalede yok seksi diye mi koymadılar? Millet olur falan diye bir şey yaptılar. Ha, en son maçta kart gördüm galiba değil mi? Kaktırdı ya kolleri. kalktırdı ya. Kırmızı kart. Ama canım futbolda da o kadarcık kaktırma ittirme olacak yani. Yani. Sonuçta ama bir tenis de... değil bu. Arada file yok. Hayır, bayağı bir ama ittirdi. Bunları ben bir açıklasaydım ya. Bu FIFA'da hani tarafsız gözlemci dedikleri bir adam oluyor ya. En tarafsızı ben değil miyim yani bu dünyada? Futboldan da anlamıyorum. O kadar tarafsızım ya. Anne tarafı nereliydi sizin? Bunun anne tarafı. Hayır, futbol konusunda genel yorum yapacağım. Öyle ülkeler arasında değil. Ha, nereli senin? Anne söyleyeyim. Tarafın nereli? Onu söyle. İzmirli. İzmirli. Hı-hı. Tamam. Emre Bey, sizi de hatta tutuyoruz. Bir yere bağlayacağız. Merak etmeyin. 3-1 yenileceğiz diyorsunuz. Yani. Peki evet. Efendim. Çok teşekkürler. Umarız evet. Öyle olmaz ama ben dinleyicilerimizden kendilerini kötüye alıştırmaya çalıştıklarını sezdim. Ben de onu sezdim. Ama bence pozitif düşünce beraberinde pozitifi getirir. Yani şunu mu diyorsun? Pozitif düşünce kazanır. Kazanır. Yani what goes around comes around. Ağzınızı biraz çemşürtürseniz o o güzel özdeyişi yani döner dolaşır sana gelir bir şekilde o pozitifi vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum, bilmiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tolga'dan. Tolga Bey, siz de kötü şey söylersiniz hakikaten, artık programı kapatıyorum. Yani şöyle söyleyeceğim. Pardon, kötü söz kötü sahibine söyleyeyim. Aittir. Kötü evet. Söz la sahibine aittir lütfen. Ya öyledir de ben de kötü söyleyecektim ya. Şimdi yeni sektan alınacak bir şeyimiz olsun diye. Neymiş? 1-0 Hırvatistan diyecektim ben de. 1-0 Hırvatistan. Peki daha efendim, önce peki böyle büyük maçlarda skor bildiniz mi? Öyle bir özelliğiniz var mı? Skor değil de kim yenip kimi yemeyeceğini bazen tutturabiliyorum. Yani. Bazen mi? Bazen bir özellik değil. %50 tutturuyor musunuz? %65. %65. Bir de kendi üstünde şeyi de yapmış. Güzel, bravo. Bana o zaman bir tane öyle bir dinleyici istiyorum ki iddia denen oyunda büyük başarılar ve büyük paralar kazanmış olsun. Evet. Ve evet. Bu insanın bir otorite olarak kabul edilebilecek düzeyde bir kazanç olsun. Otorite kazançla mı kuruyorsun? Hayır, her şeyi açık ediyorsun ya kafanın zihnini. Demek ki belli bir miktar parayla gelen adamın her dediğini kabul edecek. İddiada kazanmış olsun ama. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, kazandınız mı iddiada paraları? Kazandım. 550 YTL kazandım. Hadi canım. Oh, süper evet. Misiniz? İyi paraymış. Ne zaman? Çek maçında. Kaç para bastınız? Pardon, onu da bilelim. 3-2 idi. Tamam, kaç bastınız? Kaç? Para kaç para bastınız? Bastınız ne demek ya? 50'şer YTL bastık. 50'şer derken nasıl birileri daha... Nasıl konuşuyorsunuz? Birazdan da birbirinize kurpiye çağrı gibi... Nasıl bir konuşma durumu ya? Basmak ne demek basmak abi? Basmak ne? Basmak bas bas paraları Leyla, işte oradan bastı. Oradan... Peki efendim, adınızı alalım hemen hanımefendi. İsmim Aysel. Aysel Hanım, o bas zaman... Bas paraları Aysel diyoruz. 550... Evet. Ablam çok güldürüyorsunuz ama... Aysel Hanım, 550 YTL'lik kazancınız da gözümüzde otorite oldunuz. Hemen alalım. 3-0 yeneceğiz. 3-0 yeneceğiz. Oynayacak mısınız tekrar? Tabii ki. 5... O zaman... Kaç basıyoruz onda? Hemen basacağım yine. Ne kadar basacağız efendim? Bu sefer 100'e çıkaracağız. 100'e. 100 basıyorsunuz. Vay be, evet. Bak. Peki, çok teşekkürler Aysel. Görüşmek üzere. Aa, bir şey değil. Teşekkür ederim. Ay valla iyi geldi, ilaç gibi oldu. Şu bir dakika Aysel. Ya 1'e 11 mi verdi? 1'e 11 olur mu? 50'şer bastık dedi. Onun ne var ya, yancısı var onun, ben anladım. Ne diyorsun Fahir, yancı derken ben falan. Ben anlamadım ya. O zaman geniş ortak bir ikili yapalım falan. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Seval ben. Seval Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz kazandınız mı hiç iddiadan paralar? İddiattan kazanmadım. Başka şeylerden kazandım ama geçen maçı biz kazandık. Kızımın sayesinde. Aa, nasıl oldu? Ne oldu? Çok iddialı ben, bir açıklama. Kızımın odasında seyrediyorduk maçı. Evet. 2-0 olunca odayı terk ettim. Mutfağa geçtim. Hı-hı. Arkamdan geldi, bir dua kitabı istedi. Evet. Hatta çok inançlı değildir ama ben dedim bu saatten sonra mucize olacak değil ya, boşver kızım dedim. Neyse, ısrarına dayanamadım. Bir dua kitabı verdim. Bir dua okudu, hemen gol atıldı. 15 dakika boyunca. Hayır, böyle arkasından bir dua daha okudu. Bir gol daha atıldı. O zaman bu gece herhalde kitabı en baştan son 15 zaten dakikaya bırakıyorsunuz. Zaten onu hazırladı, odasında hazır şu an. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ama bir dakika, ama skor aldım. Kaç dua ben okuyacak diye. Ben 3-1 kazanacağız diyorum. Kaç tarafta dua okuyacak diyorsunuz yani. Hayır, biz kazanacağız. Hayır da bir gol atmış yani, onu nasıl atacak? Onlar da bir şey yapacaklar. Ya onlara o kadar verelim. Peki efendim, çok teşekkürler. Adınızı aldık mı? Seval Hanım. Seval Hanım. Çok sağ olun, görüşmek üzere. İyi günler. Ama işte dualar, tılsımlar, büyüler, uğurlar, her şey bu gece ne varsa çıkacak yani. Evet, her şey, bütün şeyimiz. Bazıları mesela o maçta mesela ne yaptıysa 3-2'lik maçta aynısını yapar, aynı uğurla devam etsin diyorlar. Nerede seyrettilerse, üstlerinde ne varsa o derece. Veya altlarında. Veya evet. Günaydın efendim. Ben Kıvanç. Kıvanç Bey. Ooo ne haber Kıvanç, ne yapıyorsun? Kıvanç Aybike'yi seviyor. Kıvanç Aybike'yi seviyor. Doğru değil mi Kıvanç? Ya ben başkasıyla karıştırmıştım onu. Kaçıncısını sorduğunuzu bilemedim. İlkini söyledim. He, bu ikincisini... Çünkü sonra sizi yalancı çıkardı. Evet. Aybike ilişkisi bitti falan dedi. Peki bunun, bu sevginin adı ne? He, unuttum. Nasıl unuttun canım? Baş harfi ne, baş harfi? I. I mı? Özlem mi? Özlem mi? I. Tamam, I işte. İsmi Özlem itir, mi diyoruz? Itır, itır, itır. Ilgın. Evet. Kıvanç ılgını seviyor. Kıvanç ılgını seviyor. Doğru mu Kıvanç? Evet. Tebrik ediyorum. Sen seviyorum de. Bir kere seviyorum de. Ben ılgını seviyorum. Vay, vay be. Vallahi her olsun. Böyle delikanlılar kalmadı artık. Şimdi onu da Duman konserine gitti. 12 yaşında bak. Aşkın yoğunluğuna bak. 22 yaşında bir adam olsun. Yani seviyorum daha ziyade yani. Hoş. Tabii ki hoş bir, keyifli bir... Bakalım nereye gidecek falan diye böyle bak. Peki Kıvanç, cevabı alalım senden hemen. Şimdi bence Türkiye'ye nerede düşüyorum? İsviçre'yi de yeniliriz yeniliriz demiştik. Çekoslavya yeniliriz yeniliriz Çekoslavya demiştik. Neresi yavrum? Çekoslavya diye bira var mı ya? Bira var. Öyle bir bira var da. Bir ülke yok ama. Yani böyle kötümser baktığımız her şeyden iyi sonuç çıkıyor diyorsunuz. Evet. Peki efendim. Kaç alacağız? Kaç kaç? 3-0 ya da 3-1. Ama bir tanesini söyle. Net skor. Ben ya 3-1. 3-1. Peki efendim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tamam görüşürüz Kıvanç. 3-1'den aşağısı da kurtarmıyor. Biraz çıtayı yükselttiler ya. Yalnız evet. Eğer 3-1 biterse var ya, elimizdeki bütün davetiyeleri vermek zorunda kalacağız. 1-0 biterse maç, yensek bile şey, bir tane gol yemse mi olur, maç mı olur falan diye insanlar sinirli sinirli kalkacaklar. Öyle çıta yükseldi. Günaydın. Huhu. Alo. Kerem Cem. Ilgın. Ablam. Nereye gidiyorsun? Evet telefonlarımız... Sen ne diyordun? 2-2 olacak, penaltılara kalacak. 2-2 olacak, penaltılara kalacak. Uzatmalarda hiçbir şey olmayacak, penaltılara kalacak. Müjgan'la, Müjgan'la aynı fikirdesiniz. Ama hayır, en sonunda ayrılıyoruz işte Müjgan'la. Çünkü Müjgan kazanacağız demişti. Sen gene kötümsersin. Ben maalesef, maalesef. Sen kaybedeceğiz diyorsunuz. Evet, temennim ama tabii ki 90 dakikayı galip bir şekilde. Bir şey söyleyeyim mi? Kaybedeceksek... Penaltılara hiç kalmasın kaybetmemiz. Evet. Ben şimdi bu artık tahminden ziyade temennilerimi söylüyorum. Kaybedeceksek baştan kaybedeceğimiz belli olsun. Gerçi şimdi öyle bir şey. Yani son dakikaya kadar güzel gittik, güzel gittik. Son dakikada yenilen bir gol. Çeklerin başına gelen bizim başımıza gelmesin bir kere. Temennim bu. Tabii çeklerin başına gelen gelmesin de penaltılarda kaybetmek ayrı bir zafer havası estirebilir. Hiçbir hava estirebilir. Çünkü mosmor eder adamı. Bütün abi, takımı yükü de... Penaltıyı atamayan futbolcunun üstüne yıkılıyor bu sefer de. Hiç öyle bir şey yok ama penaltıda öyle bir şefkat var ki. Yani bütün maçta sen kötü oyna, penaltılarda kaybet, tamam işte. Yani hiç. Efendim hocam? Penaltılara kalmaz o. Kalmaz diyorsun. Kimle konuşuyoruz hocam? Bu ses sahibi. Gelecekten mi geliyorsunuz? Ben Hikmet diyorlar, sizin güreş ekspertiziniz. Oo hocam hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız efendim? Teşekkürler. Hikmet Bey, anlarsınız siz şimdi spor camiasının içinden bir insansınız. Hemen bir yorumunuzu yapalım. Son ne diyelim? Profesyonel yorumla da kapatalım bu işi. Evet, iddiada da güzel kazanıyorum zaten. Maşallah gözümüz yok efendim. Buyurun. 3-0 kaybedeceğiz. Maalesef kaybedeceksiniz diyorsun. Evet, 3-0 hocam. Peki bir daha şey soracağım. Daha olabilir, söyleyeyim yani. Siz şimdi profesyonel sporcu olarak Evet, sporcularınızı şey yapar mısınız maçlardan önce? Bu maç kötü olacak falan filan diye yani böyle ters psikolojiyle kötüye hazırlama falan gibi bir şey var mıdır? Hayır yoktur. Yoktur. Yoktur hocam öyle bir şey yapmayın. İyi ki Ege'cim yani. Sende öyle bir şey yok. Ters psikoloji diye bir şey uydurduk. Her maçı gidiyoruz kardeşim. Peki efendim. Çok teşekkürler. Tamam, görüşmek üzere Hikmet tamam, Bey. Tamam hocam hadi iyi günler. Sağ olun Hikmet hocam. Bir gün de bir güreş antrenmanına gitsek bir şöyle hakikaten bize. Hakikaten bir güreş tuttursa bize. Gerçi bizi yerden yere vururlar şimdi. Birbirimizle güreştiririz. Birbirimize belki, güreştirecek canım. Belki komik duruma düşebiliriz siz o zaman. Siz ikiniz güreşirseniz komik olur da beni yerden bence yere vurmanız. Bence senle güreşmek çok zevkli olur. Ha ben bak o zaman hiç bence gitmemize de gerek yok. Burada üçlü güreş diye bir şey çıkartabiliriz. Üçlü güreş bence. Japon kale maç gibi. Üçlü güreş. Ne olacak abi? Bence dünyanın en güzel sporu olabilir. Üçlü maçlar. Niye bu hiç düşünülmedi ya? Hiç ama. İttifaklar hiç. Üstüne bir şey. Entrika falan mı entrika, olacak? Entrika, ittifak, taktik millet çözemeyecek ne olduğunu ama işte stadyum müsait değil ona. karşılıklı ya bir takım. Canım bir yapılır takım falan. Stadyum ne olacak? Nasıl yapacak? Üçgen şeklinde mi yapacaklar? Hayır. Nasıl yapılacak? Yine daire şeklinde. 120-120 derecelik şeyler. Üçgen. Üçgen değil yavrum, yuvarlak. Gene bak bu ne? Ben kaleleri çizdim. Ya bir, da abi şey olsun. 4 tane takım olsun. Niye 3 oluyor? 3'tü dairede 3'te koyarsın. O zaman ikizlerden maç yapmış gibi olursun. Yavrum bak. Entrika olmaz. Ben burayı çizmişim işte bak, benim canımı sıkmayın. Orta saha. Hayır ya 4 takım olsun. Yuvarlak olmasın. Aynı şeye geldin işte. Bak. Yuvarlak olmasın. Bir kere yuvarlak olmasın. Dikdörtgen olsun. Bak stadyumu çiziyorum bak. Kareye yakın. 4'lerden 2 mantıklı karşılıklı. Değil mi söylediğim? Yuvarlak. Aynı kaleyi ortak kullanacaklar. Ama dikdörtgen olsun yani. Yani 11. Hayır şurada dikkat çekmek için var ya. Islık bir çaldı. Vallahi dayanamadım. Stadyumun yani. Planları hazır. Sevgili dinleyiciler. Şuna bir tane bir de para bulduk mu? Fire'ı çırpındırmak için yapıyorduk bunu. Hakikaten keşke izlediğiniz şeysiniz. İzleyebilseniz. Habire bir kağıdın üstüne iki çizim daha yapıp kağıdı kaldıran kağıdı adamı görebilseniz. Aramıza sokuyor sevgili dinleyiciler. Bak. Ege'yle benim proje hazır. Bir de buna kredi aldık mı? Değme gülüm ya. Yok gene görmediler. Bir de oklar çizeyim. Ne gösteriyor olabilirsin ya kağıtta? Maç bu akşam 21.45'te iyi şanslar diliyoruz milli takıma. Senin izleyenler. Senin tahminin ne? Her şey son sözü canım. Sen söylüyorsun. Ben söyleyeyim size 1-0 yeniyoruz. Ama çok yavan bir maç. Ama ne olsun canım maç olsun. Kazandığımızda da maçın yavanlığı falan kalmıyor. Yani şimdi Fatih Terim böyle enteresanlık peşinde falan diyorlardı ya. Hiç onları yapamayacak artık böyle artık şuraya gelinince enteresanlık çok yapılabilecek bir şey değil. Böyle ideal sokakta kimi çevirsen onun kuracağı takımla sahaya çıkılacak. Çok da futbolcu kalmadı zaten sakat hep. Evet, öyle seçmece durumu yok. Bildiğin futbol taktiği neyse gol atmaya çalışacağımız bir şey ve gol attıktan sonra da kalenin önünde 11 kişi dizilecek gibi bir şey olacak. Yani yavan ve 90 dakikanın geçmesini bekleyeceğiz. En başta atılan golün üstüne yatılacak. Gayet güzel de tur atlanmış olacak gibi geliyor bana. Helal olsun. Hadi diyorum bakalım. Bu yorumlarına. 1-0 futbol adına hiç güzel bir şey olmayacak ama bir bizim olacak diyorsun. Bizim olacak. Bizim diyorum. Bir zaferimiz olacak. Peki. Yani şık hareketleri final maçına saklayalım gibi bir temenniyle. Ya da yarı finale. Hemen sonra yarı finalde de rakibimiz belli bu arada. Almanya acı vatan. Kazandığı için biz de bu aslında maçı kazanmış. Çünkü zamanında Almanya kaybettiği için kaybettiğimiz olduğuna göre biraz da yani bir şeyleri dengelesinler gibi. Saçma bir şey ya, yazalım bunları. Günaydın. Günaydın. Hey kalpli insanlar, panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde konserler var. Pazar günü ilk konser gerçekleşecek. Masar Fatih Özkan 22 Haziran'da ODTÜ Mezunlar Derneği'nin Çim Amfisi'nde Ankara'da hayranlarıyla buluşacak. Bu arada gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla Özkan Uğur beline kadar sakalla geliyor değil mi? Bunu Arok filmi için bıraktığı sakallarla görme şansımız olacak. Bir sonraki konserimiz de önümüzdeki Cuma günü. Duman konseri. O konser için davetiyeler veriyoruz şimdi. Çok güzel bir yarışmamız var. Normalde yarışmalarda bir soru sorulur, cevaplar olur falan fıstık. O yarışma bittiğinde de kazanan kişi belli olur. Bugünkü yarışmamızda sonuç gece belli olacak. Maçın sonucuna göre sonuç belli olacak. Ve biz de hediyemizi pazartesi sabahı dinleyicimize vereceğiz. Maçla ilgili tahminleri, skor tahminlerini soruyoruz. Aslında temennileri de alalım bir taraftan. Temenni ve tahmin dengesini en güzel kuran dinleyicimize de ayrı bir özel hediye verelim. Ne dersiniz? Mansiyon ödülü. Temenni tahmin dengesi ödülü. Paritesle. Çok güzel. Çok güzel olur. Bence çok güzel olur. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Maçın sonucunu tutturanlara pazartesi sabahı davetiye veriyoruz. Bugün sonuçları, temennilerinizi ve tahminlerinizi kaydediyoruz burada. Önce sizden alalım hemen. 2-1 Türkiye alır. 2-1. 2-1. Coşkusuz bir maç söyledin. Ama yani biz 1-0 yenilirken. Ha 1-0'dan 2-1. 2-1 alır. Golleri söylüyorum. Ben 2-2 diyorum. Golleri falan söylemeyeyim. Uzatma ya. Ben 2-2 diyorum. Uzar maç. Bunda maç uzuyor değil mi bu arada? Tabii. Çek Cumhuriyeti'nde uzamıyordu mesela. Direkt penaltı. Bunda uzar. Uzayacak. Okay, merakla senin cevabını bekleyeceğiz. Evet. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Mert. Mert Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Yoldayım. Yoldasınız. Nerede izlemiştiniz Çek maçını? Bunu nerede izleyeceksiniz? Çek maçını evde izledim. Bunu arkadaşın evinde izleyeceğim. Arkadaşınızın evinde izleyeceksiniz. Keşke aynı yerde yani uğurunu kaçırmayın şeyin. Uğur? Yok canım, maksat eğlence olsun, muhabbet olsun. Siz diyorsunuz İnan benim öyle çok etkim yok diyorsunuz maça. Peki efendim. O zaman skor tahminini alalım sizden hemen. Skor tahmini şimdi temennimden öte sanırım konsere gitmek istiyorum. 2-0 Hırvatistan diyeceğim. 2-0 Hırvatistan. Umutsuzsunuz diyorsunuz. Gerçekçiyim, evet. Gerçeksizsiniz. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben görüşmek üzere. İyi günler. Bu isimleri alalım da Fatih Terim bir azarlasın. Mert basın keşke soyadını önce... alsın. Çünkü... Alınıyor abi içeride bütün soyad, telefon hepsi anlıyor. Nasıl ulaşacağız pazartesi günü? Fatih Terim şey yapıyor ya, böyle önündeki kağıda baka baka konuşuyor ya. Radyo Otlu'yu cuma sabahı arayan Mert. Ne oldu? 2-0 demiştin. Tabii o dediklerini yırtıp atmak zor. Diye böyle sert sert konuşsa ya. Gerçekten bu durumlarla karşılaşabilir. Ama tahmin sonuçta ya, ne diyeceksin, tahminim de bu yönde mi diyeceksin? Bugüne kadar insanla her zaman iyisini isteyip de kötüsüyle karşılaşabiliyor insan. Hayat böyle bir şey. Bunu birinin Fatih Terim'e anlatması lazım. Kendisi de hayal kırıklığına uğramışsın diye anlatması lazım da. Doğru. Bir de bir şey soracağım. Hırvatlar çok iyi takım falan ya. Niye böyle bir korkuluyor Hırvatlardan? Ben hiç duyduğum bir takım değil. Almanya'yı yendi ya. İngiltere'yi de yendi finallerden önce. Ha. Biraz öyle bir enteresan sonuçları var yani. Onlar da bir gari. Hırvolar. Bunlar da acaba hani Turkolar gibi Hırvolar diye mi reklamları? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Müjgan Bilsel. Müjgan Hanım, meraklı mısınız futbola? Aslında çok meraklı değilim. Eşim çok meraklı. Evet. Küçük de bir oğlum olduğu için pek evden çıkamıyorum. O yüzden ben de seyrediyorum. Seyrediyorsunuz. Eş durumundan siz de biraz eş öğrendiniz. Eş durumundan futbolcu oldum. Ama siz de böyle zevk alıyorsunuz gibi ben hissediyorum. Ya yani tabii ki. Hoşlanıyorsunuz izlerken. Hoşlanıyorum çünkü 6 sene yurt dışında yaşadım. O yüzden acayip bir milliyetçi tarafım oluştu. Maçlarda doğru. Hele bir de son evet. maç gibi böyle işte evet, bir anda dönüşe özel, uğradığı şey. Evet. Onlar çok heyecanını yaratıyordu. Peki efendim, hemen alalım sizin tahmininizi. Vallahi ben uzatmalara kalacak diyorum. Öyle penaltılarla mı uzatmalarla mı? Yok, penaltılara kalacak diyorum. Evet. Yani 2-2 bitecek. Hırvatistan 2 gol atacak. Türkiye 2 gol atacak. Sonra uzayacak diyorum. Evet, penaltılara gidecek. Evet, bu penaltılarda da Türkiye alacak diyorum. O sırada biz delireceğiz diye düşünüyorum. Penaltılarla delirmeye noktasına geleceğiz. Evet, diyorsun. Ve biz kazanacağız diyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Görüşmek İyi, güzel, üzere. İyi günler, hoşçakalın. Yani bu penaltı hakikaten de bence futbolun tek seyredilecek kısmı bence bu penaltılar kalan maçlar. Hakikaten 90 dakika izlenir ama penaltılar izlenir yani zevkle. Tabii de bir de gol oluyor hepsi. Keşke turnuvayı böyle yapsalardı, bir günde bitirselerdi penaltılarla. Hiç olur, gerek yoktu. Zaten maçın başında 0-0 ya. Kimse birbirini kırmaz, sakatlamaz. Bir sıkıntı yok. Sakatlık olmayacak, ne güzel. En fazla ayağa döner. Bir de pis burun vuruyorlar ya, kalecilere bir şey olabilir. Evet, o bir yerine gelebilir. Top şeysi olur. Ama yani çok güzel. Bir sonraki turnuvayı öyle yaptırırım. Ben UEFA'ya ben yazı yazıyorum bugün. Oktay bizim kalecimiz... Kim? Bizim kalecimiz... Rüştü. Rüştü'nün penaltılarla alakası... Rüştü'nün penaltı kurtarması falan var mı? Aa, öyle bir olay hatırlıyor muyuz? Neler kurtardı. Böyle. Uzun böyle. Da bir adam galiba Rüştü, değil mi? Kaleciler genelde öyle seçiliyor ya. Daha rahat olsun diye. Bu arada Volkan da en seksi 11'e seçilmiş. Turnuvanın en seksi 11'i seçilmiş. Çok özür dilerim de bu 11 kimle maç yapacak? Seksi 11, tamam hadi oturttular. Siyasiler. Öyle saçma vatandaş fikir... adına siyasilerle başlayalım. Saçma bir fikirle çıksa ya hakikaten. Valla. Kolleri ittiği için iki maç ceza almıştı biliyorsunuz. Bu tip şeyler mi? Ceza almalar mı? Hani mesela şeyden biliyoruz ya. Kural tanımaz erkekler kadınların hoşuna gidiyor. Şey, o asiler falan. Hani çok kart görenler mi seksi oluyor yoksa tipe göre mi bunlar? Hayır, maçtan sonra bir ara formasını çıkarmış. Hangi maçtan sonra? Dur bakayım. Grupmanın İsviçre maçından sonra herhalde bir ara formasını çıkarmış ve üstü çıplak kalmış. Aman öyle olunca da seksi seçilmiş. İster misiniz Fatih Terim de seksi seçilmek için çıkarsın, şöyle bir gömleğin önünü falan açsın. O da ilk 11'in teknik direktöre de ihtiyacı var. Yani sadece öyle başı boş bir 11 mi olacak? Olmaz, doğru söylüyor. Onun başına bir tane de seksi teknik direktör lazım. Gerçi Hırvat teknik direktör rock'n'roll bir abimiz olarak o konuda biraz... Avantajlı galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ayşe Erbay ben. Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Sizin nasıl aranız futbolla? Vallahi çok iyi. İyi. Eşimle beraber seyrediyorum. Siz de eş durumundan mı böyle merak saldınız yoksa? Yok. O eşim benim hep milli maçları seyreder. Diğer maçlarla pek ilgilenmez. Diğer maçları da ben seyrediyordum. Onu öğrettim mi diyorsunuz? Evet. Yok, çok da öğrettim sayılmaz. Aslında ben taç nasıl olur, offside filan öyle şeyleri bilmiyorum. Yani benim ancak topu kalede görmem lazım. O da garantici. Ayşe Hanım garantici. Bence evet. Siz Ayşe Hanım sporla değil skorla ilgileniyorsunuz, evet, gibi bir durum var. Evet. Peki efendim. Hemen alalım cevabınızı. 2-1 diyorum ben. 2-1 yeniyor muyuz? Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Penaltılar kalmıyor. Kimse de kalp sıkışması, tabii, yaşamıyor. Tabii. Teşekkürler efendim. İyi görüşmek günler. Üzere. Hoşçakalın. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Panora'nın peyzaj çalışması alanında tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben dün gittim. Aa, bu arada şimdi hazır bağlanacak telefon yokken dün Ali'ni götürdük. Ha. Hani yaz zamanı ne işiniz var alışveriş merkezlerinde diye bir düşünce vardır ya. Alışveriş merkezi yayla gibi. Panora şey diyor ya, alışverişte doğanın buluştuğu yer. Hakikaten bir öyle alışveriş olmuş, yaylası olmuş. Çok güzel olmuş ya. Ferah ferah böyle dolaşıyorsun. Bir de aydınlık o kubbeden içeri hakikaten güneş doğuyor. Şey var ya, ne derler? Hirri Reis haritası. Ali'nin onun üstünde bir... İşte şey, yani ben kendim seslendirdim tamam. İşte şimdi Asya'dayız. Doğuyla batı arasında bir köprü falan diye onun üstünde koştu böyle. Yayla gibi ya. Çocukların rahat rahat koşabileceği güzel yer. Bu arada bir kivi bitirdi peyzaj alanındaki havuz kenarında. Analar babalar çocuk yemiyor diyenler. Gidin peyzaj alanında. Güzel bir kivinizi soyun, çocuğa yedirin. Vallahi çok güzel söylüyorsun. Hakikaten babalar gününde zaten orası biraz kalabalıkmış. Bana fotoğrafları geldi. Ana baba günüymüş diyebilir miyiz? Ana baba günüymüş, hakikaten öyleymişti. Bu akşam da öyle olacak büyük ihtimalle. Çünkü dev bir ekran. Öyle düşünün. Dün dev bir ekran ve adamlar uğraşıyordu ben oradayken. Hadi ya, dünden tabii mi başladı hazırlıklar? Hı-hı. Abi sanki o maç orada yapılacak. Müş gibi yani. Öyle öyle bir hazırlık yapılıyor. 21 kaçtaydı? 45'te. Saat orada tam maç başlayacak. Her yerde olduğu gibi. Orada her gün olsun. Ne oldu ya? Yanlış mı söylüyorum? Maç saatini, Panora'daki maç saatini vermedi. Panora'da maçlar 21. Daha doğrusu eğer 207 TL'lik alışveriş yaparsanız bugün Panora'da maç 21'de başlayacak. Öyle bir şey de varmıştı. Şimdi reklamlar, hemen ardından da skorla sporu buluşturmaya devam edin. Ama ben de bayıldım bu lafa ya. Kim bulduysa Allah razı olsun. Spor ve skor. Spor değil, skor basınıyız biz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.